اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تعلیمات اپنی طرف سے نازل کی ہیں اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت اور رہنمائی آئے گی تو جس کسی نے میری ہدایت کی پیروی کی تو کل قیامت کے روز اس پر نہ کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ اپنی گزشتہ زندگی پہ رنج و ملال کا اظہار کرے گا, پریشانی اور غم کے اندر مبتلا ہوگا. اور دوسری جانب شیطان ابلیس نے بھی اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا اور وَلَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا, ان کے دائیں جانب سے بائیں جانب سے آگے پیچھے سے آ آ کے انہیں گمراہ کروں گا اور ان پر میں اپنا حکم چلاؤں گا, یہ تیری تخلیق کو بدلیں گے اور جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ آزاد کریں گے. ولا تجد اکثرهم شاکرین اور ان میں سے اکثر لوگوں کو تو شکر گزار شکر کرنے والا نہ پائے گا, بلکہ تیرے یہ بندے تیرے ہی باغی اور نافرمان بنتے چلے جائیں گے. لیکن یہ کارنامہ سر انجام دینے کے لیے مجھے کچھ تھوڑی سی مہلت چاہیے. اللہ رب العالمین نے اسے مہلت دی اور فرمایا انک من المنذرین کہ تجھے دھیر دے دی گئی ہے, معلوم وقت تک معلوم دن تک تجھے مہلت اور چھوٹ ہے کہ تیرا جس پہ بس چلتا ہے اس کو گمراہ کر لے, اپنی آواز سے رہیے لوگوں کو گمراہ کر اور اپنے گھڑ سوار اور پیادہ لگ کر ان پر دوڑا لے, ان کی اولاد اور ان کے مال کے اندر شریک ہو جا, انہیں جھوٹے وعدے دے اور شیطان کے وعدے ہمیشہ جھوٹے ہی ہوا کرتے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا دعوی اور بس نہ چل سکے گا. اور اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین مگر ان میں سے جو خالصتاً تیرے بندے ہوں گے ان کو میں کچھ نہ کہہ سکوں گا. اس نے اپنی دعوت لوگوں کو جہنم کی جانب بلانا, جہنم کی جانب دعوت دینا اور راہ راستے سیدھے راستے سے ان کو گمراہ کرنا, پھسلانا اور ہٹانا, اول دن سے ہی اس مشن پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. اور آج تک اس کا یہ کاروبار مسلسل جاری و ساری ہے. اللہ رب العالمین نے ساتھ بتاتے ہیں ومن الناس لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں میں یہ سری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ لوح الحدیث کو خریدتے ہیں، گانے بجانے کے آلات کو، موسیقی کی اشیاء کو خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ وہ کا بنا حسوا اور اللہ کے دین کا وہ مذاق اڑائے، ایسے ظالموں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب ہماری آیتیں ان پر پڑی جاتی ہیں، ولا مستکبرا، تو یہ تکبر کے ساتھ اس کے بھاگ جاتے ہیں، کاللم یسمعھا، گویا کہ یہ سن ہی نہیں رہے، کاننا فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے۔ تو شیطان نے اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا اور اپنی دعوت سے لوگوں کو شریک اور قابل کیا کہ لوگ بھی اسی ابلیس اور شیطان کی دعوت، اسی کے راستے کی طرف اپنے ہی جیسے انسانوں کو بلانے کے لیے سرگرم ہو۔ مدینے میں ایک یہودی تھا، اس نے کچھ لونڈیاں کنجریاں پال رکھی تھی اور کہتا کہ جب بھی کوئی نیا نیا بندہ مسلمان ہو تو انہیں اس کو گمراہ کرنا ہے۔ اس نو مسلم کے سامنے شراب و کباب کی مجلسیں سجائی جاتی اور مجرا ہوتا، ناچ گانا ہوتا۔ یہ پرتعیش ماحول اس کو دکھا کر یہ نظر بن حارث یہودی سوال کرتا کہ بتا، وہ دین جس کو تو نے قبول کر لیا ہے، جس کے اندر کمیاں، سختیاں اور دشواریاں ہیں، وہ بہتر ہے یا یہ آزادانہ دین بہتر ہے کہ جس کے اندر راحتیں، خوشیاں، سکھ اور چین ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس نظر بن حارث کے بارے میں سورہ لقمان کی یہ آیات نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ اس نے لہو الحدیث کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا، اور یہ شیطان کے واروں میں سے ایک وار اور اس کے طریقہ ہائے دعوت میں سے ایک طریقہ دعوت ہے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، شیطان اپنے گروہ کو بلاتا ہے، اپنی طرف انہیں مائل کرتا اور کھینچتا ہے، انہیں دعوت دیتا ہے، لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ وہ بھی سارے کے سارے جہنمی ہو جائے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کر رکھا ہے، ان کے دوست طاغوت شیاطین ہیں، يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، وہ انہیں روشنی سے نکال کے اندھیرے اور تاریکی کی طرف، ظلمتوں اور تیزیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے خود شیطان کو کہا واستخذ من استطعت منهم بصوتك, کہ جس کو تو چاہتا ہے اپنی آواز کے ذریعے گمراہ کر لے. اور شیطان کی آواز یہی گانا بجانا ہے, یہی میوزک, ہاں اس کی آسار, اس کی آغزلیں, یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اور اپنے اس وار کو استعمال کرنے میں وہ اس قدر کامیاب ہے کہ آپ بدبخت لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں اشعار کرتے ہیں, نا خانی کرتے ہیں اور ساتھ میوزک بج رہا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے اور ساتھ میوزک چل رہا ہوتا ہے. محفل ذکر حبیب منعقد کی جاتی ہے اور اس کے اندر شیطان کو راضی کرنے کے لیے ساتھ بجایا جاتا ہوتا ہے. اور ساحر القادری جیسے لوگ, قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے اور ساتھ میوزک چل رہا ہے. کیا عجیب انداز ہے کہ اس موسیقی کو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے توڑنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے, آپ اسے دین کی ترویج کا, تبلیغ کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے. اور دین کے اندر اس کو عبادت بنا کے داخل کیا جا رہا ہے. اور حکومتی صوفی علم جس کے چیئرمین صوفی مشرف صاحب ہیں, ان کا بھی آئے دن یہی کام ہے. یہ ایک بات اور طریقہ کار ہے شیطان کا لوگوں کو گمراہ کرنے کی. اللہ رب العالمین کے ذکر اور یاد سے واقف کرنے کے لیے, اور اس میں وہ پوری طرح سے کامیاب. پھر اسی طرح ایک دوسرا انداز لوگوں کو گمراہ کرنے کا, وہ اس نے یہ اپنایا کہ ہر وہ کام جو دین کے اندر موجود نہیں ہے اسے یہ دیندار لوگ کریں اور دین سمجھ کے کریں. بدعات کا دروازہ اس نے کھولا اور ایسے ایسے اعمال جن کے کرنے کا نہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے, نہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, اس کو لوگوں کے اندر داخل کرتا کرا جا رہا ہے. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ کسی کو ایسے بلائے بتلائے جائیں جو اللہ رب العالمین کے رسول امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتلایا ہے کہ اس کی یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. کہتے ہیں یہ تو عام سا سادہ سا وظیفہ ہے, کوئی خاص قسم کا وظیفہ. خاص کیا ہوگا؟ جو نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ تو سارے کرتے ہیں, یہ تو سب کر جاتا ہے. سے کوئی خاص خاص خاص قسم کا وظیفہ ہوتا ہے. یہ خاص اور خاص خاص کی اصطلاح یہ کہ شیطان نے صوفیت کے اندر پیدا کی. انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ دو علیحدہ علیحدہ عالم بنا رکھے ہیں, ایک عالم لاہوت ہے ایک عالم ناسوت ہے. کہتے ہیں کہ جب بندہ صوفیت کی سیڑھی چڑھتا ہے تھوڑا سا اونچا جاتا ہے اس کے اندر حضور ہونے لگتا ہے اور وہ اونچی سیڑھی پہ اونچے درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر الہی صفات غالب آ جاتی ہے, وہ عالم ناسوت سے نکل کے عالم ناحوت میں داخل ہو جاتا ہے. بندہ الہ بن جاتا ہے, باقی سارے کے سارے لوگ یہ عالم ناسوت ہے. صفات ان کے اندر غالب, لہذا یہ عام لوگوں کا کام ہے کہ وہ روزہ رکھے, نماز پڑھے, زکات دے, حج ادا کریں. وہ یہ سارے کے سارے کام عام لوگوں کے کام ہیں. اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں, خاص و خاص پڑھتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ان کو یہ کچھ کرنے کی عادت ہے. وہ تو بہت آگے پہنچ چکے ہیں. اب تو لوگوں نے نیا فلسفہ ڈھالنا شروع کر دیا ہے کہ یہ نماز پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے, روزہ رکھنا ثواب ہے, زکات دینا ثواب ہے, اور نیکی ہے لوگوں کے کام آنا, رفا یاما کرنا یہ نیکی ہے. عجیب اصطلاح کھڑی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو فرض کیا ہے وہ ثواب کے کام ہیں, لوگوں کی خدمت کرنا, رفا یاما کے کام کرنا, یہ کرنا ہو یہ نیکیاں ہیں. اور قیامت کے دن میزان میں ثواب کو نہیں تولا جائے گا, نیکیوں کو تولا جائے گا. لہذا اگر بندہ ثواب والا کام نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں, لیکن نیکی ضرور کرنی چاہیے. یہ بھی ایک شیطان کا وار اور اس کا انداز اور طریقہ کار, لوگوں کو پگڑی سے اتارنے کا, گمراہ کرنے کا. وہ لوگوں ہی کے اندر ایسے ایسے افراد پیدا کرتا ہے, تیار کرتا ہے, ان کی طرف وحی کرتا ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الشَّيَاطِينُ شیطان لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, اپنے بلیوں کی طرف, اپنے دوستوں کی طرف وحی کیا کرتے ہیں. آسمان سے آنے والی وحی کا راستہ تو بند ہو گیا ہے. وہ خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا ہے. یہ راستہ کہیں والا ابھی تک کھلا ہوا ہے, جو شیاطین کا راستہ ہے, اور شیاطین انسانوں کی طرف اپنے دوستوں اور چیلوں کی طرف گڑی کرتی ہے. وہ ان کے دماغوں کے اندر یہ ان کی سیدھی باتیں ڈالتا, داخل کرتا. اور سیدھے سادے بھولے بھالے گلندر قسم کے مسلمان بیچارے, جن کو دین کا تعارف ہوتا نہیں ہے, اسلام کی پہچان سرے اور کھوٹے کی تمیز ان سے ہو سکتی نہیں ہے, وہ ان کے داؤ پیس کے اندر, ان کے مکرو فریب میں مسلسل آسانی کے ساتھ پھنستے چلے جاتے ہیں. اب گجرات کے اندر اس ظالم نے یہ کام شروع کیا, دیکھو یہ سوال ہے, یہ نیکی ہے. یہ تو آپ نے حصوں میں پڑھا ہے نا کہ آماد تولے جائیں گے وہ جو نیکیوں والے ہیں. قیامت کے دن جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا. یہ نماز پڑھنا تو ثواب کا کام ہے, نیکی تو نہیں ہے. یہ تو بندہ اپنے لیے کرتا ہے، نیکی وہ ہوتی ہے جو دوسرے کے لیے کی جائے۔ یہ زہریلا خرابے کرنا آپ نے شروع کیا ہوگا، اور لوگ مسلسل اس کی اس فکر سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اور بڑے بڑے کوپ ہیں، ڈاکٹر اسرار جیسے، جاوید غازی جیسے لوگوں کو آئے تھے، کوئی نہ کوئی نیا ہی منصوبہ جاتے رہتے ہیں اور کھوجوں کے نیچے سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اپنی ہی ذہن کی سوچ، پتہ نہیں رات کو بیٹھے بیٹھے انہیں کیا خیال آتا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی نیا دین کا ایک رکن ایجاد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یا کسی ایک رکن دین کے کو جو پہلے سے موجود ہوتا ہے اس کو معطل کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے عوامی لیڈر، عبد الطارق کو دیکھ لو، اب عید قربان دوبارہ آ رہی ہے، پھر وہی شور مچائے گا کہ جی خون بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قربانیاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایک مجھے دو میں خرچ کروں گا کسی نہ کسی کام پہ۔ اب پتہ نہیں وہ کیا کیا کچھ کرتا ہے۔ قربانی صرف حج کرنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، جو مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دو خوبصورت تنومند طاقتور موٹے تالے میٹھے جمع کیا کرتے ہیں، وہ پلٹ جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لازمی قربانی کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من وجد ساعتاً، جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس وسعت ہے، فلم یضحی، اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پہنچے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، قربانیاں کرنے کی، خون بہانے کی، جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا حالت ہے، یہ سب کچھ چھوڑ، رفایا ماں دکھی انسانیت کی خدمت، یہ بڑا کام۔ اور بڑے لوگوں نے ان لیڈروں کے بارے میں اتنا ذہن صاف کر کے رکھا ہوتا ہے، جو بھی ادھر سے آڈر آیا بس مانتے چلے گئے، واقعی آخر اس اتنا بڑا لیڈر ہے، اس نے جو یہ بکواس کی ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کا ورن بھی ہوگا۔ اور یہ سیاسین کا طریقہ کار ہے، ان کا طریقہ واردار ہے۔ یہ دعوت شیطان کی کھڑی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے مقابلے میں بالکل اس کے خلاف اپنی دعوت کو کھڑا کیا ہے، پیش کیا ہے، فرمایا ہم نے تمام انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کو بھیجا تاکہ وہ دعوت دے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اور اب انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہوا تو یہ ذمہ داری امت کے افراد کے سر، امت کے افراد کے سر اللہ رب العالمین نے لگائی، جس کو ہم نے مکمل کر دیا، محدود کر دیا، مسجد، مدرسہ، ممبر، محراب، مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، بس یہ چند ایک ٹھکانے ہیں، چند ایک افراد ہیں دین کی دعوت کے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ولتکن منکم امۃ، تم میں سے ایک امت، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جن کا دن رات یہی کام ہو، وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، یا مرون بالمعروف، ان کو نیکی کا حکم دے، یا دھرمانی مل کر ان کو برائی سے منع کریں، روکے۔ ایک میراثی بھانڈ وہ ڈھول بجاتا ہے، اور ڈھول کی تھاپ پہ وہ کچھ اچار پڑتا پڑتا اس کی غزلیں گاتا گاتا اچانک صدا لگاتا ہے پانچ بارہ جی گئے. کیا بلا ہے یہ, کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اس کی ایک دعوت ہے بہت گمبھیر قسم کی اور بہت خطرناک قسم کی دعوت. اہل تشیعوں شیعوں کی طرف سے یہ دعوت آئی ہے. آج حق والے اپنے دین کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرماتے ہیں. ان کا ایک پیشہ وار چوڑا ماسی وہ اپنے پیشہ وارانہ کام کے دوران اپنی دعوت کو نہیں بھولتا. پانچ اور بارہ کے نام پہ وہ کچھ تم سے نوٹ بٹور رہا ہے, وہ کیا ہے؟ یہ پانچ کیا ہے, بارہ کیا ہے؟ یہ دونوں چیزوں کے عقیدے ہیں. پانچ سے مراد وہ پن تن پاک لیتے ہیں. کہتا ہے کہ یادی خم سب اٹھتی بھی ہا ہر وبا الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابن عمہ الفاطمہ, کہ پانچ میرے پاس بڑے کرنے بھرنے والے ہیں, ساری آئی ہوئی بلاؤں کو دور کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا بارہ کون ہے؟ شیعوں کے بارہ امام. اس کی ایک دعوت ہے, وہ اس کو پیش کر رہا ہے. اور سادہ دو لوگوں کے اندر بہت سی ضرب الامثال انہوں نے داخل کی ہوئی ہیں جو ان کے عقیدے کی غمات. کوئی بندہ جو نیوٹرل سا ہو, نہ اس کا شر ہو خطرہ ہو کسی شر کا اسے, نہ اسے کسی خیر کی توقع ہو, اس کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں یہ نہ تین میں سے ہے نہ تیرہ میں سے ہے. مراد چاہتا ہے کہ نہ اچھوں میں سے ہے نہ بروں میں سے ہے. تیرا کیا ہے جن کو وہ اچھا کہہ رہے ہیں؟ شیعوں کے بارہ امام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں اچھے ہیں, ٹھیک ہے, مانتے ہیں. اچھا تین برے کون ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے یہ ضرب المثل بنائی اور لوگوں کے اندر آگ کر دی ہے؟ سیدنا ابو بکر, عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. یہ ان کی دعوت ہے. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں میں سے ایک ایک فرد کے ذمے لگایا کہ تم میں سے ہر بندے نے دین کی دعوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے قرآن جی والوں آیا ایک آیت کے رقص میں میری طرف سے پہنچے ملے اس کو آگے پہنچاؤ. پرمار نظر اللہ حمران سمع منا حدیثا, اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہمیشہ خوشیوں سے ہم ملا رکھے, اس سے دکھ ضرورت پریشانیاں ہمیشہ دور رہے. سمع منا حدیثا, جو ہماری کوئی ایک حدیث سنتا ہے وہ آگے رہا اس کو یاد رکھتا ہے وہ آیا اور ان کے اندر کسی قسم کی تحریف اور تغیر و تبدل پیدا نہیں ہونے دیتا. اب جہاں کما سب آ جس طرح اس نے سنا تھا اسی طرح اس کو بیان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے, خوشیوں سے ہم کنار کا چہرہ ہمیشہ پروتارا حساس حساس ہے. اس نے ہماری ایک حدیث کو سن کے آگے سنتا ہے. صبح سویرے اخبار والا اخبار پھینک جاتا ہے گھر کے گیٹ کے نیچے سے, اس کو اٹھا کے فوراً پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جو بھی ملتا ہے اس کو پوچھنا شروع کرتے ہیں. بولی مشرف کا کیا بنا جی؟ آج کی خبر یہ ہے, تازہ ترین رپورٹ یہ ہے. ایک جھوٹی خبر اس کو آگے پہنچانے کے لیے آگے پھیلانے کے لیے بڑی کوشش ہے, بڑی دبدبہ ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کے کلام کی کوئی ایک آیت سنی ہو اس کا وصول سمجھا ہو اس کو آگے پہنچانے کے لیے کوئی ہمت اور طاقت جرت اور سطح نہیں ہے. یہ ہمارا طریقہ کار اور وتیرہ بن چکا ہے دین کی دعوت کے معاملے. جبکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سارے کے سارے مدنی تھے, مدینے میں رہنے والے تھے, اور ان کی ساری زندگیاں کہاں بیتی ہیں؟ اس برے شہیر میں 80 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تشریف لائے. ابھی پتا نہیں ہوا تھا کرے چاہیے. یہ کیا تھا؟ دین کی دعوت کا ایک جذبہ تھا جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے نکال کے اس قدر دور دراز علاقوں میں لے گیا. عرب سے نکلے, عجم کے اندر وہ پھیلے. کتنے ہی صحابہ کرام ایسے ہیں جن کی قبریں عجم کے اندر ہو. ہم نے تو سمجھ لیا ہے کہ بس مدینہ کے اندر چلے جائیں, ایک مرتبہ زیارت ہو جائے, یہی ہمارے لیے کافی ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے جو مشن دیا تھا دین کی دعوت والا, دین کی تبلیغ والا, اس سے بالکل غافل ہو. باہر کیا نکلنا ہے؟ گھر کے اندر ہی دین کے بارے میں کسی کو کچھ کہا ہو, چلو اب آپ ابھی ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہوئے کسی کو جمعے کے لیے آنے کا کہا ہو؟ گھر کے اندر اکیلا ایک فرد ایک آدمی تو نہیں ہوتا, اگر اور بھی انسان بچتے ہیں. دین کی یہ دعوت صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہے, اسی دین پہ عورتوں نے بھی چلنا ہے. گھر میں جا کے بتانے کا تو چلو ٹائم نہیں ملتا, انہیں گھر سے باہر نکالنا ہو خریداری کرنے کے لیے, سابے کرنے کے لیے بہت جلد تیار کر لیتے ہیں. کبھی درد سننے کے لیے, واضح سننے کے لیے, جمعہ سننے کے لیے بھی تیار ہونے پہ مجبور کیا ہے. نہ علم ہوگا دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, اس کے احکامات کیا ہیں, نہ وہ اس پر عمل پیدا ہوگا, اور نتیجہ تک گھر کو فساد اور بگاڑ اور جھگڑے اور لڑائیاں اور حسد و بغض و عناد اور ساری ٹینشن اور پریشانی کا وہ مرکز اور منبع میرا اپنا گھر. یہ انداز جو آج ہم نے اپنا رکھا ہے, واللہ مسلمانوں کا یہ انداز اور طریقہ کار کبھی نہیں ہوا. ہر مسلمانوں کی دعوت کا جو انداز اور طریقہ کار تھا آج وہ غیر مسلموں نے اپنا رکھا ہے. جن کا مشن دن رات لوگوں کے عقائد کو بگاڑنا, انہیں گمراہ کرنا اور خراب کرنا ہے, وہ ان تمام تر طریقہ ہے کار کو اپنائے ہوئے ہیں جو دین کی دعوت دینے کے ہونے چاہیے. ان کا ایک ایک فرد ایک ایک فرد وہ اپنے باطل عقیدے کی طرف, باطل نظریے کی طرف دعوت دینے کے لیے بہت پکا بہت مضبوط داعی ہوتا ہے. آپ کا شاید کبھی پالا پڑا ہو عثمانی فرقے کے کسی فرد سے یا مسلمین مسعود احمد بی ایس سی والی جو ہے ان کا کوئی ایک فرد ملا ہو یا عبد الحادی گروپ کا یا ڈاکٹر بشیر گروپ کا یا اسی طرح یہ غامدی گروپ ہے اسراری گروپ ہے ان کا ایک فرد آپ اس کو ذرا چھیڑ کے دیکھ لیں آپ نہ بھی چھیڑیں گے وہ ضرور چھیڑیں گے. مسلم ہند والے سلام کریں وہ سلام کا جواب ہی نہیں دیتا کیوں اس کا عقیدہ اس قدر انہوں نے بگاڑا تباہ کیا ہے کہ تیرے علاوہ اور کوئی دنیا میں مسلمان ہے ہی نہیں. اور پھر ان کے جو الٹے سیدھے عقائد ہیں ان میں کسی ایک فرد سادہ سا آدمی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی تنظیم اور نیٹ ورک کے اندر اتنا متحرک نہیں ہے اس کو چھیڑ کے دیکھ لیں لیکن وہ اپنے اس باطل عقیدے کو پیش کرنے کے معاملے میں بڑا مضبوط انداز اور بڑا جاندار طریقہ کار رکھا ہے. لیکن اگر بلاکن آپ کو قرآن مجید کا کوئی تھوڑا بہت علم ہو قرآن کی ایک آیت آیت ہی اس موضوع سے متعلق آپ کو آتی ہو اور اس کو پیش کرنے کے بعد اس کا جواب مانگنے کا طریقہ آتا ہو تو بیچارہ جتنا بڑا ان کا پاوا ہوگا وہ بھی چھوٹ ہو کے رہ جائے گا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ نئے اٹھنے والے فتنوں سے ہم نے ٹکرانا ان سے مقابلہ کرنا سیکھا ہی نہیں. کبھی اس میدان میں اس راستے پہ نکلے ہو چلے ہو دین کی دعوت دینے کے لیے کسی کو کبھی کچھ دعوت دی ہو پھر ہی کچھ پتا چلے کہ لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں ان کا کیا جواب ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کا کیا جواب دیا. بہت سے معاملات ہیں بہت سے معاملات ایسے کہ جن کے بارے میں عموماً لوگوں کو علم نہیں ہوتا وہ عقل پرست لوگ اپنی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے آگے رکھتے ہوئے بس عقل کے معیار کے ساتھ ان چیزوں کو پرکھتے اور سوچتے ہیں لوگوں کو عقل کے ساتھ سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کتاب و سنت کی آنکھ سے دیکھنے کی مہلت نہیں دیتے اور بلاکر ان کو اپنے ساتھ ملا کے گمراہ کر دیتے. روزانہ کوئی نہ کوئی نیا فتنا ہوتا. اور دوسری جانب ہماری صورتحال وہ انتہائی افسوسناک کہ ہم نے تو دین کی دعوت کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے کہیں نہ دعوت دینے کا طریقہ سیکھیں گے نہ دین کے بارے میں کچھ مطالعہ ہوگا نہ دین کی نفلیں اور مدرسے وہ اٹینڈ کریں گے کوئی دین سیکھنے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ تم نیکی کا ضرور حکم دو گے اور تم برائی سے ضرور منع کرو گے. اور لَيُشْرِكَنَّ اللَّهُ تَعَالَى یا پھر اگر تم نے نیکی کا حکم نہ دیا برائی سے منع نہ کیا تو خطرہ ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین تم پر عمومی طور پہ عام طور پہ عذاب آنا عرض کر دیں. یعمہم اللہ بعقاب من عنده اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک عمومی عقاب اور عذاب تم پہ نازل کرے جو آج ہم پہ نازل ہو چکا ہے. مسلمانوں کے کتنے حکمران ہیں لیکن دین کی آواز کوئی بھی نہیں سننا چاہتا. اہل اخلاص جس کے دل میں دین کی تھوڑی سی درد موجود ہے، تھوڑا سا دین کا درد رکھتا ہے، وہ بیچارہ ہر وقت صبح شام پریشان ہے کہ پتہ نہیں کون سا وقت ایسا آئے گا اور مجھے نامعلوم جگہ پہ پہنچا دیا جائے گا. ہر وقت پریشانی ہی پریشان. اب 18,000 سے زائد لوگ اس ایمرجنسی کی نظر ہوئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کوئی علم نہیں کسی کو کہاں گئے اور کہاں پہنچے. وہ مختلف طبقہ جو آگے چل کے عوام کی قیادت کرتا ہے سیاسی میدان میں، وہ بالکل دین سے ناآشنا، ننگے دنیا ننگے دین. خواہ نون جیم قاف لیگ ہو یا یہ بے نظیر کا ٹولہ ہو یا پھر کوئی اور لوگوں کی کمپنی ہو، جو مرضی آئے جو مرضی جائے، دین کے معاملے میں سارے ایک ہی ہیں. اس میں قصور ان کا بھی ہے لیکن ان سے کہیں زیادہ ہمارا جرم ہے کہ ہم نے دعوت کو بہن تک اس لیول تک اس معیار تک پہنچایا نہیں. اس طبقے کے لوگوں تک ہماری رسائی صرف اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے ہے، ان کی دنیا کو سنوارنے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے نہیں. ہم میں سے ہر بندہ جب دوسرے شخص کو فرض کو دعوت دے گا، ایک ایک غلطی کو ایک ایک خامی اور کوتاہی کو پھونک پھونک کے دیکھ دیکھ کے چھان چھان کے نکالا جائے گا، تو آہستہ آہستہ یہ دعوت بہت دور تک پہنچے گی. معاشرتی برائیاں، وعدوں کو وفا کرنا، وہ شاید ہی کسی بندے کے اندر ہو. جو لوگ وعدہ کر کے پورا کر لیتے ہیں وہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا عجوبہ ہے. یعنی اس نے وعدہ کر کے اور پورا کر لیا ہے، چند ایک افراد ہو گئے انگلیوں پہ گنے جانے والے. اور وعدے کو اہمیت کچھ ہے ہی نہیں. جواب کیا ملتا ہے؟ وہ جی بھول گئے تھے. اہمیت ہی نہیں ہے دل کے اندر. ایک زبان کی ہے، ایک وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں، کوئی احساس نہیں. صلہ رحمی، تعلقات کو بنانا، سنوارنا، جوڑنا، یہ ہمارے اندر موجود نہیں. نمازوں کی پابندی کا ہاتھ، وہ بھی انتہائی پتلا. وہ موٹے موٹے کام، موٹے موٹے کام جو ایک مسلمان آدمی کا شعار ہوا کرتے ہیں، وہی ہمارے اندر سے بالکل اٹھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذی الیہ تحشرون. اے اہل ایمان، جب تم دو چار پانچ دس بندے مل کے بیٹھو تو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی کوئی بات نہ کرو. بلکہ اللہ تعالیٰ سے تقوی والی، اللہ کے ڈر اور خوف والی اور نیکی والی مجلس تمہاری ہونی چاہیے، اور جس اللہ کی طرف تم نے اکٹھے ہو کے جمع ہو کے جانا ہے اس اللہ سے ڈر جاؤ. لیکن ہماری مجلسیں وہ کیسی ہیں؟ کبھی ہماری مجلس اور گفتگو کے دوران اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہو؟ ہم بے حیائی کی باتیں جتنی مرضی سن لیں اور زبان درازی کرنا ایک بہت بہترین فن ہم نے سمجھ رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہر وہ مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کیا گیا وہ اہل مجلس کے لیے باعث حسرت ہوگی. اگر ہمارے دنوں کے اندر کچھ دین کی دعوت دینے کا کوئی جذبہ کچھ خیال ہو تو بیٹھے بیٹھے مجلس کا آغاز ہی انہی باتوں سے ہو. کل قیامت کے روز یہ مجلس باعث شرم و ندامت، باعث خجالت نہ بنے. پھر جس مجلس کے اندر دین کی دعوت دینا شروع کر دی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، شیطان تو وہاں سے بہت دور بھاگتا ہے. پھر اس مجلس والے وہ شیطان کو راضی کرنے والے کام بےہودہ گفتگو نہیں کرتے. تو یہ دین کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ میں سے ہر ہر انسان پر، ہر ہر فرد پر